Hazreti Ömer Efendimiz birilerinin hissiyatına tercüman olarak öyle dedi. Hayır, o gelecek küfrün burnunu kıracak. Bu daha sonraki büyük zatların vefatında da duyulan, hissedilen şey olmuştur. Belki Şah-ı Geylan İrtihal-i Darbaka buyurduğunda, İmam Rabbani Hazretleri İrtihal-i Darbaka buyurduğunda, Bediüzzaman vefat ettiğinde kendine yürekten bağlı olan insanlar o zatların eda edecekleri misyon açısından hayır mümkün değil ölmesi. Çünkü daha burnu kırılması gerekli olan şeyin burnu kırılmadı. Küfrü mutlakın burnunun kırılması lazım. Nifakın ölmesi lazım. İnsanların, insan olarak yaratılmış bu şerefli mahlukun küfür kirinden, nifak kirinden arınması lazım. Bu zat henüz o kurnaları hazırlayamadı yani. Demek vazifesi bitmedi. İşte Efendimiz'e de sallallahu aleyhi ve sellem böyle bakıyor olabilirler. Fakat Hazreti Ebu Bekir gibi çok basiretli insanlar, evet o da o hicranı içinde duymuştur ama fakat basiret öncelikli yaşamış sürekli. Hislerini hiç yenilmemiş. Dinini mantığıyla beraber götürmüş bir insandır. O yönüyle eşi menendi yoktur. Hiç kimse onunla boy ölçüşemez. 2,5 seneye 3 asırlık meseleyi sıkıştırmıştır. Onun o dönemde yaptığı o icraat en güçlü devletlerin 3 asırda yapamayacağı şeydir. Mübalağa etmiyorum ben. 11 tane irtidat hadisesinin hakkından gelmiştir. Kıpkızıl orduların hakkından gelmiştir. Allah'ın izniyle. 2 büyük devletin başına da iyi seçtiği kumandanlarıyla balyoz gibi inmiştir. Ve onlara İslam'ın güzelliklerini gösterme ortamını, zeminini hazırlamıştır. O arenada onlara insanlığın iftihar tablosunu ifade etmiş. Gönüllere inşirah salmıştır. Basiretli insandı. O tuz basar gibi yarasına, o tuzu bastı. İçe ağlarken ve ma Muhammedun illa Resul kat halet min kablir Resul. O bir Resuldür. Ondan evvelde çok peygamber geldi geçti. Ne zannediyorsunuz siz? Her kim ona tapıyorsa bilsin ki o vefat etti. Kim Allah'a tapıyorsa bilsin ki o bakidir, o ezelidir, ebedidir. Bir mümin düşüncesi, mümin mantığı. His, heyecan o mevzuda. Bütün iç durum aklın, mantığın, muhakemenin eline veriliyor. At başı götürüyor hepsini. Ne kadar seviyor fakat o kadar da mantığıyla hareket ediyor. Ama hepsi şok olmuştu. Onun o hutbesiyle kendilerine geldiklerinde misyonlarını bir kere daha hatırladılar. Vazifelerini hatırladılar. O zat bir vazife görmek için, bir misyon eda etmek için gelmişti. Vazifesini yapmıştı. Ve sonra da Allah'a yürümüştü. Uçmuştu, kanatlanmış. Meleği âlâya. Hepsi birdenbire hatırladı onu. Ve onun getirdiği mesaja ciddi bir sadakat duygusuyla sahip çıktılar. Bundan sonra bize çok iş düşüyor. O mübarek omuzlarını aldığı vazife demek, bundan sonra onu taşıyamasak bile fakat bütün ağırlığıyla bizim omuzlarımıza yükleniyor demişlerdi. Çok şey hatırlatmıştı. Bir yani. İkincisi, Allah onu da aldığına göre hepimizi alacak. En iyisi mi? Alınacak bir insan tavrıyla hareket edelim. Nerede karşımıza çıkacağı belli değil bu meselenin. Onunla beraber olmayı düşünüyorsak orada kim düşünmez ki Allah o mahiyeti nebeviye mazhar eylesin. Öyleyse bence o mahiyete koşmak lazım. İşte bunu da hatırlatıyordu. Onun yolunda, onun getirdiği dava uğrunda ölmek lazım. O terminolojiye değişik şeyler getirmiş, vaz etmişti. Şehitlik gibi ve şehitlerin ölmemesi gibi, şehitlerin sorgusuz cennete girmesi gibi, gazilerin yüksek payesi gibi şeyler, o güne kadar çok bilinmeyen şeyler kazandırmıştı Müslümanlara. Ve Müslümanlar bunlara bağlı, hayatlarını ondan sonra öyle sürdüreceklerdi. İlahi kelimetullah'ta bulunacaklardı. Karşılarına engeller çıkacaktı. Kandan, irinden, deryalarla karşılaşacaklardı. Dalacaklardı onlara. Bazıları geçecek, bazıları içinde kalacaktı onun. Şehit olacaktı. Ve hepsi için Vadi Nebevi vardı. Kaynağı çok güçlü. Metlu gayri metlu vahiyle müeyyed. Allah Resulü vardı işin arkasında. Dolayısıyla onun getirdiği mesaja inançlarını ortaya koyuyorlardı daha sonraki hayatlarında. Ona gerçekten inandıklarını ortaya koyuyorlardı. Ve çok zor şartlar altında. Çünkü dönen bazı zayıf karakterli insanlar da vardı. Ganimetle Müslüman olan insanlar vardı. Ülufe ile farklı, ekstra utufetlerle Müslümanlığı seçen insanlar vardı. İreti duruyorlardı. Pamuk ipliğiyle bağlıydılar bunlar. Bunlar devrilecek gibiydiler ve çoğu devrildi bunların. Şimdi sağında solunda devrilen insanları da gören bir insan daha bir kıvamında olması lazım ki ayakta dursun. İşte onlar Allah'ın izniyle bunu başardılar. Öldükten sonra dirilmeye inanarak dünyalar yıkılsa başımıza, gök paramparça olsa, Efendimiz de gitse, Hazreti Ebu Bekir de gitse, Ömer de gitse, Osman da gitse, Ali de gitse, değil mi Allah baki? Biz bakiye sırtımızı dayamışız. Allah'ın izni inayetiyle başarılı oluruz. Mülahazalarını uyarmıştı onlarda. Ama bir şok yaşadıkları, hep onu derinden derine yad ettikleri, Enes'in mülahazalarını hatırlayacak olursanız, rüyamda görmediğim hiçbir gece yok diyor. Öyle derince de düşünüyorlardı. Ama onun getirdiği şeyleri ikame etmek için de hiç vazifeden dur olmuyorlardı. Yani en yakınından onu çok yeni tanımış, az tanıyan insanına kadar herkes ona karşı ciddi bir iştiyak içindeydi. Hani diyor ya İmam Malik, namı celili Muhammed'i zikredilince iki büklüm oluyor bu. Ve etrafındakilerine ağır geliyor bu. Ya imam diyorlar, her anışında böyle öyle bir ızdırap yaşıyorsun ki. Ah diyor, siz bir Muhammed İbni Münkedir'i görseydiniz, Bekka onun adı. Çok ağlayan adam. Tabiinden. Görseydiniz diyor, benim halimi yadırgamazdınız diyor. Ağzını alamazdı neredeyse. Biterdi onu aldığı zaman, kendinden geçerdi. Niye ağlarlardı bu insan? Anası bir gün ona şöyledir. Oğlum, çocukluğundan bu yana seni biliyorum. Ben tırnak ucu kadar günah işlediğine şahit olmadım. Neye ağlıyorsun? Ben de bilmiyorum onu diyordu. Ama o Muhammed İbni Münkedir adından daha ziyade tabakata Bekka ünvanıyla, yüreğini yırtarcasına ağlayan insan ünvanıyla. Bir onu görselerdi, peygamberin namı celili zikredildiğinde ne hal alınması lazım geldiğini anlarlardı diyor. Öyle derin bir iştiyak vardı. Hepsinde öyle bir iştiyak vardı. Ebu Hüreyre'den Hazreti Ömer'e kadar, ondan Hazreti Osman'a kadar, ondan Hazreti Ali'ye kadar. Hazreti Ali zannediyorum bir 6 ay kadar aklını başına toparlayamadı yani. Fatıma validemiz Allahu alem bana göre o hicranla gitti. Çünkü vefat ettiği zaman izdivaç yaptığında 15 yaşında vardıysa, ilk Medine günlerinde, vefat ettiğinde 25 yaşında, anam ancak vardı. Olsun 26-27 yaşında. Fakat ahirete de derince inanıyordu. Efendimiz ona benim bir parçam buyurmuştu. Bir tane. Benim bir parçam. Ama geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Merkad-ı Şerifine, o toprağı ellerini sürüyor, yüzüne sürüyor. Mâzâ alâ men şemme türbete ahmeda en lâ yeşümme medez zemâni gavâliyâ sübbet aleyye mesâibun lev ennehâ sübbet aleyyâ misirne leyâliyâ. Hazreti Ahmet'in toprağını koklayan daha sonra niye gül koklasın ki? O zaten kokuyordu. Başım öyle musibetler döküldü ki benim. O gündüzler üzerine dökülseydi, gündüzler birdenbire kararır, gece olurdu diyor. Ve hepsi zannediyorum, o recada, o ifadede, o histe, o duyguda, mübarek validemizle müttefik ve müttefike idiler. Hepsi aynı şeyi düşünüyordu. Ama zannediyorum, bu düşünce hissiydi, bu düşünce bir medyuniyet düşüncesiydi. Bu düşünce onun o önemli misyonu eda etmesi, onun bir misyon adamı olması düşüncesiydi. Fakat onlar onun davasını her şeyin üstünde tutuyorlardı. Çünkü o dava gidip Allah'a dayanıyordu. İşte bir taraftan hisleriyle, ona şahsi bağlılıklarıyla sarsılırken, yaralanmış gibi bir hal alırken, diğer taraftan da davasını ikame etme duygusuyla pür heyecan yaşıyorlardı. Bu abideyi ikame etmeliyiz diyorlardı. Ve ona öyle ulaşmalıyız diyorlardı. Bize düşen şey de odur. Her ölüm, hususuyla çok sevdiklerimizin ölümü, bize bu mülahazaları hatırlatmalı. Eğilip derin derin bunları düşünmeliyiz. Her meseleyi öbür alemin mevcudiyetine bağlamalıyız. Kabri karanlık toprak altı görmemeliyiz. Cennet saraylarının koridoru gibi oraya bakmalıyız. Fani alemden baki aleme yürümenin yolu, köprüsü görmeliyiz. Allah'a giden yolların oradan geçtiğine inanmalıyız. Ve hayatımızı ona göre bir kere daha gözden geçirmeli. Bir kere daha kendimizle yüzleşmeli. Bir kere daha kendimizi hesaba çekmeliyiz. Ölüm acılarının bizim için böyle yararlı, faydalı bir yanı olmalı. O acıları dindirecek. Öyle büyük payelere talip olmayalım. Kün inden nasi ferden minen nas. İnsanlardan bir insan olmak yeterlidir bizim için. Ayaklarımız yerde. Ne maddi ne manevi. Faikiyet mülazamız yok. Hiç kimseden büyük değiliz. Herkesten küçük olduğumuzda da hiç şüphe yok. Ama el alem sizin hakkınızda hüsnü zannediyormuş. Başka şeyler görüyormuş. Şirke, küfre, dalalete düşme gibi veya hizmete zarar verme gibi mülazalar varsa onları tahsiye etmek de yine hakperestliğin gereğidir. Mesela hafizanallah kalkarlar işte Gavs, Kutup filan. Ya nerede onlar, nerede biz? Nauzubillah dalalet ifadesi, Mesih, Mihdi gibi iddialarda bulunurlarsa bu kocaman dev dev yanlışlar mutlaka tahsiye edilmesi lazım. Bunlarda kimsenin hakkı olmayan payelere sahip çıkma meselesi vardır. O yanlış düzeltilmesi iktiza eder. Bir ikincisi, siz bu türlü yanlış iddialarda bulunduğunuz zaman hem bu mevzuda hedef gösterdiğiniz, bu hedef haline getirdiğiniz insana zarar vermiş olursunuz, hem de onun şahsında davaya zarar vermiş olursunuz. Bir sürü hasım türer. Bana ne yahu, Kutup kim olursa olsun, Gavs kim olursa olsun, bana düşen şey nedir? Rütbesiz küçük bir nefer olmak. Nefer olmaya çalışmalı. Neferlik çok güzel şeydir. Neferliğin üstünde hiçbir mülazaya bağlanmamalı insanlar. Ben şuyum buyum dememeli. Hatta burada istidradi bir şey de arz edeceğim. İnsanların bu türlü şeylere dilbeste olmaları, bazen de Cenab-ı Hakk'ın onların eliyle bir kısım fevkalade şeyler lütfetmesiyle de olabilir. Eğer Allah'la hakikaten samimi bir münasebet içindeyse ve Cenab-ı Hakk'ın muhlis kullarına muamelesini ondan bekliyorsa şayet, demeli ki ya Rabbi, beni bana aciz, hakir, zayıf bir kul olarak göster. Benim elimle öyle fevkalade şeyler isar etme. Yani dua ederim birinin başının ağrısı diner. Dua ederim birinin karnının ağrısı diner. Ve bunlarla benim aklıma bir şey gelecek. Ve birileri bunlarla beni abartacaksa ben istirham ediyorum ya Rabbi. Benim elimden bunlar meydana gelmesinler. Çünkü bu yükü taşıyacak bir eşek değilim ben. O semerin altında ezilirim ben. Ve bu açıdan da size daha evvel de demiştim. Bu mülahazaya bağlı olarak o Şah-ı Geylanilik bir gelin gibi süslense, ayağımın dibine kadar gelse, inandığım şeyi söylüyorum size. Vallahi, billahi, tallahi şu cemaat içinde bir nefer olma mülahazasıyla benim sana ihtiyacım yok. Allah kapısında aczimi, fakrımı, zaafımı, ihtiyacımı ve onu düşünmemi her şeye tercih eder. Abdiyeti dünyada her şeye tercih eder. O kapıda bir abd olarak devam ederim. El alem kendi kendine bir kısım hususiyetler atfediyormuş. O mevzuda tasihlerimiz olacak hususlarda mutlaka tasihte bulunmalıyız. Abartılı şeylerden uzak durmalıyız. Ve onlara fırsat vermemeliyiz. halkın verdiği o riyasetlere de fırsat vermemeliyiz. Kendimiz de öyle bir şeyi götüremeyeceksek, onu kullanacaksak bir kredi olarak, istismar edeceksek, onunla başkalarının teveccühlerini avlayacaksak şayet, onu bir ağ gibi kullanacaksak, biz zayıf karakterli insanız demektir. İşte bu mevzuda kendimizi çok iyi keşfetmeliyiz. Zayıf karakterli bir insanız. Allah'ım benim gibi zayıfa bir şey verme. Sen sadece bana elini ver, tut elimden, beni yalnız bırakma demeliyiz. Saf kulluk. Saf kulluk. Saf. Hiçbir şey karıştırmadan. Ne hoştur o Yunus'un şeyi derler. Menkıbe Tapduk Emre kapıda durmuş durmuştu. Kendi de hiçbir şey hissetmeyince başka kapılar çalmaya başlamış. Dolaşmış dolaşmış fakat dönmüş dolaşmış Kürtçü dükkanı yine oraya gelmiş. Kabul edilir mi edilmez mi? Hünkarın hanımı ona demiş ki başını eşiğe korsan işte gelip geçerken ayağı ilişecektir onun sana, gözleri de görmüyor. Sorar bu kimdir diye, mesela ben veya başkası Yunus deriz. O da bizim Yunus mu derse bil ki kabul etmiş. Kalk sarıl, ayağına sarıl. Ve öyle yapıyor. Ama hangi mülahazayla dönüyor geliyor? İki adamı arkadaş oluyor, refakat ediyor. Bunlar Maide-i Semaviye istiyorlar, yemek vakitlerinde geliyor. Birdenbire geliyor bir şey. Ama bir insan eliyle, ama başka birinin eliyle mutlaka bir tablacı beliriyor orada, onlara bir tabla sunuyor. Bir gün öyle, bir gün öyle, bir gün de buna diyorlar ki şimdi dua sırası sende, dua et diyorlar Maide-i Semaviye. Bu kendinde hiçbir şey görmediğinden diyor ki ya Rabbi bu arkadaşlarımın kimin yüzü hürmetine dua ettilerse ben de onu şefaatçi yaparak sana dua ediyorum. Onun yüzü suyu hürmetine bir Maide-i Semaviye. Allahümme enzil aleyna maideten mine semai tekunu lena aiden levveline vahidine. Ve Maide-i Semaviye geliyor. Ama bir vasıtayla geliyor. Sonra onlar da şaşırıyorlar. Bu nereden biliyordu diyorlar bizim şefaatçi yaptığımız adamı. Diyorlar sen ne dedin? Diyor ki ben böyle dedim. Bunlar kim diyorlarsa. Diyorlar ki ona biz Tapduk'un çok halis bir müridi var. Kendi hiçbir şey görmüyor. Onun yüz suyu hürmetini istiyorduk bunu. Tıklıt diyor. Ve işte öyle geliyor. Başını eşiğe koyuyor. Aslında hepimiz günahla uzaklaşıyoruz biraz. Dönüp böyle bir eşiğe baş koyma var. Sonra dinlemek var. Acaba bizim Yunus diyorlar mı? Fakat biz diyorlar olabilmesi mülahazasıyla sarılmalıyız o eteğe, dönmeliyiz. Ve hakikaten öyle oluyor. Geliyor, Tapduk üzerinden geçerken ayağı ilişiyor. Kimdir diyor, Yunus diyorlar. Bizim Yunus mu deyince kalkıyor, elini ayağına kapanıyor. Oğlum diyor, ben seni ahirete kapalı, kilitli bir sandığı olarak göndermeyi düşünmüştüm. Sen ille de içinde cicili bicili bazı şeyler görünsün sevdasına tutuldu diyor. Bu önemli bir şeydir. Bizim cicili bicili şeylere talebimiz yok, arzumuz da yok. Arzu olarak Allah bize yeter. Mahbub olarak Allah yeter. 17. sözde sermesti cami aşk olan Mevlana cami gibi deyip şöyle diyor. Yeki khahi, yeki khani, yeki cuyi, yeki bini, yeki dan. Yalnız biri iste, yalnız biri gör, yalnız bire yönel, yalnız biri söyle, yalnız biri an. Başkalarının faydası yok. Bence o mülahazaya bağlı kulluğu götürmek lazım. Ve başka taleplerde bulunmamak lazım. Talep demek, yeni bir matlup belirleme demektir. Allah'ın matlup olması size yetmiyor mu? Yeni bir kast, ayrı bir maksud arama demektir. Allah'ın maksud olması yetmiyor mu size? Yeni birine teveccüh, bir mabud arama demektir. Allah'ın mabudiyeti yetmiyor mu size? Allah mabudu bil hak, maksudu bil istihkak, matlubu muhakkaktır. Bence buna yönelmek lazım. Onun dışında her şeyi ona masiva deniyor. Ondan gayrı her şeyi elinin tersiyle itmek lazım. Bakanlıkta, başbakanlıkta, reisi cumhurlukta, velilikte, kutuplukta, Gavistlikte, başka şeyde. Kulluk bize çok güzel yakışıyor. Mabut olma da ona çok güzel yakışıyor. Işık alanını genişletmek lazım. Her şeyi gayet net, gayet açık, mahiyeti nefsül emriyesine uygun, görebileceğiniz şekle getirmek lazım. Bu mevzuda gayretiniz olması lazım. Gayretsiz kendi kendine gelmez. Ve en leyselil insani illa masa ve enne sa'yehu sevfe yura. İnsana sayinden başka bir şey yoktur. Ve insan görecekse gelecekte sayinin neticesini görecektir. Akif, sus ey sersem, durmaz cihanın seyri mutadı, ne sandın ve en leyselil insani illa masa'a vardı. Sen hiç sa'y etmeden değişik hülyalara takılıyorsun. Şu olsun bu olsun diyorsun. Bende iman her zaman kavi olsun. Ve bu kavi imanda hep bir temadi yaşayayım ben. Hep basu baden mevti canlı, cevap canlı. Gözümün önünde müşahede edeyim. Bir televizyon ekranında seyrediyor gibi seyredeyim diyorsun ama fakat bu mevzuda çok ciddi bir gayretin yok. O iş için kaç gece kalkıp başını seccadeye koydun. Seccadene o mevzuda şahit olarak kaç damla gözyaşı döktün. Allah'ım beni sensiz etme dedin. Beni ahiretten uzak tutma dedin. Demedinse yok o mevzuda bir isteğin, bir dilekçen yok ki dilekçene cevap verilsin. Sen yanıp yakılacaksın ki çok tekerrür eden bir söz. Sen sular gibi çağlayacaksın ki, Eyüp gibi ağlayacaksın ki, ciğer yağı dağlayacaksın ki, o da senin ahvalini sorsun ve sana bir şeyler versin. Sen umurunda değil, bu mevzuda hiçbir ızdırabın yok. Nasıl olsa olur diyorsun. Dünyaya ait hangi mesele Allah aşkına söyle. Sen öyle yerinde yatıyorken kendi kendine oluyor. Dünyaya ait meselelerin kıymet harbiyesi nedir? Sen öyle bir şeye talipsin ki o ebedi hayat, ebedi saadet. Sene meselesi söz konusu değil. Orada Cenab-ı Hakk'ın cemali var. Orada rıdvanı var. Orada burada senden ayrılıp giden bütün dostlar var. O sevgililerle beraber ötede ebedi yaşama var. Dünyaları 50 defa ortaya koysan elde edemeyeceğin, böyle bir sermaye ile elde edemeyeceğin bir şeye talipsin. Şimdi böyle kocaman bir talebini sırt üstü yatarak sen sadece basit bir istemeye bağlarsan olmaz o mesele. İşte orada sular gibi çağlayacak, Eyüp gibi ağlayacak, ciğer yağda ağlayacak, ağlaya ağlaya Yakup gibi gözlerini kör edecek, her kokuda Yusuf'u duyacaksın ve bir gün o gömlek gelecek, gözün açılacak ve sonra hayat çağlayanına girecek, Eyüp gibi şifaya bulacaksın. Temadi için mütemadi gayrete ihtiyaç var. Süreklilik sürekli gayret ister. Sürekli gayreti olmayanlar sürekli marifet iddiasında isteğinde bulunmasınlar. Sürekli muhabbet iddiasında bulunmasınlar. Hatta bir şey daha var. Size karşı saygısızlık olur. Saygısızlıkla bağışlayın. Bu mevzuda sürekli bir gayreti olmayanın o mevzuda sürekli beklentiler içinde bulunması bir yönüyle bir yalana bel bağlama demektir. O meleği âlâda bir yalancı olarak müteala edilir. Ne ettin? Ortaya hangi sermayeyi koydun ki böyle bir şeye talepten bahsediyorsun? Derler. Allahümme inna neselükel huda ve tuka ve afafa ve gina. Allahümme inna ala zikrik ve şükrik ve husne ibadetik. Allahümme inna neselüke affeke ve afiyeteke ve rızake ve teveccüheke ve nefahatike ve unseke ve kurbeke ve muhabbeteke ve şifaeke ve devaeke ve hıfzeke ve hırzeke ve nusreteke ve vikayeteke ve himayeteke ve inayeteke ve fevze ve necahe ve felahe ve muvaffakiyete ve zafere ve intisara ala adayina. Rabbena ansurna ala adayina. Mevlana ansurna ala adayina. Bihakki zatik ve bihakki sıfatik ve bihakki esmaikel husna ve bihurmeti ve hakkı seyyidina Muhammeden el Mustafa sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ve ala ikhvanihi minen nebiyin vel mürselin ve ala melâiketil mukarrabin. Amin. Elfe elfe amin. İstecib duana ve la tuhayyib recaana ve aleyke bi adayina. Velhamdülillahi rabbil alemin.